пагалыме колышы таңы. Эстон оласы мур влакым возышы студий тыланда мэн Алексей Алексеевын мур аршашым колышташ темла. Тиде Мари аршашышке мэн пытартыш мур влакым пуренет. Мари мур влакы нэжыргы семыш, тендан кумулдам нэлталэш манын ишанэн кодына.